Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pentagon powiadomił Kongres o zamiarze sprzedaży Polsce rakiet typu Patriot. Sprawa policyjnej interwencji wobec kobiet biorących udział w proteście w obronie Puszczy Białowieskiej jest sprawdzana, informuje szef MSWiA. Klub Kukiz 15 składa swój projekt zmian w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. Rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Wartość kontraktu może przekroczyć 10 miliardów dolarów. Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze zawarcia kontraktów. Marek Wołkuski. Z przesłanej do Kongresu noty wynika, że Polska zamierza kupić od Stanów Zjednoczonych zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot w najnowszej konfiguracji, składające się m.in. z 4 nowoczesnych radarów, 16 wyrzutni oraz 208 rakiet najnowszej generacji. Pakiet będzie także obejmować pociski testowe, systemy kontroli ognia i generatory. Departament Stanu USA oszacował, że wraz z dodatkowym wyposażeniem, częściami zamiennymi oraz szkoleniami, wartość pakietu może sięgnąć 10 500 milionów dolarów. Bezpieczna Europa, zdolna do odstraszania zagrożeń rakietowych i lotniczych oraz innych form agresji, oznacza promowanie pokoju i stabilizacji w ramach NATO i na kontynencie europejskim, oświadczył anonimowy przedstawiciel Departamentu Stanu. Urzędnik podkreślił, że jeśli kontrakt zostanie sfinalizowany, to Polska uzyska także większe zdolności prowadzenia wspólnych operacji wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami z NATO. Przypomniał, że systemami rakiet Patriot poza Stanami Zjednoczonymi dysponują obecnie Holandia, Niemcy, Hiszpania i Grecja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że jeśli Kongres w ciągu 15 dni nie wyrazi sprzeciwu, transakcja może być realizowana. Oznacza to, że w grudniu możliwe będzie podpisanie umowy na sprzedaż Polsce Patriotów. Premier Beata Szydło zaprotestowała w Göteborgu podczas unijnego szczytu przeciwko obrażaniu polskiego narodu. Szefowa rządu nawiązała do niedawnej debaty w Parlamencie Europejskim o Polsce i przyjętej rezolucji. W dokumencie oprócz krytyki reform sądownictwa było też wezwanie polskich władz do potępienia, jak napisano, ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę. O 60 tysiącach nazistów i neofaszystów mówił podczas debaty szef liberałów Guy Verhofstadt. Beata Płomecka. Premier Beata Szydło powiedziała, że niedopuszczalna jest taka sytuacja, w której jeden z narodów europejskiej rodziny jest szkalowany i obrażany. Bo 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną, biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości, nie może być nazywanych faszystami. Premier powiedziała, że polskie władze potępiają wszelkie ekstremizmy. Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie dopuszczalne normy. Ale nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Nie ma na to zgody polskiego rządu. Pytana o reakcję europejskich liderów, Beata Szydło odpowiedziała, że nie chodziło o wywołanie dyskusji. Moim celem było wywołanie refleksji. Polska premier wygłosiła oświadczenie podczas spotkania poświęconego edukacji i kulturze. Zakończyła apelem o wzajemny szacunek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I jeszcze komentarz szefa Rady Europejskiej, głos premier Beaty Szydło, która na unijnym szczycie w Göteborgu piętnowała ekstremistów z Marszu Niepodległości, jest znacznie lepszym głosem niż początkowa próba obrony tego, co się na nim wydarzyło, powiedział Donald Tusk. Jeśli doszło do złamania prawa, to wobec policjantów zostaną wyciągnięte konsekwencje, zapewniał w telewizji polskiej szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Chodzi o sprawę policyjnej interwencji wobec kobiet, które tydzień temu w proteście przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej brały udział w okupacji budynku Dyrekcji Lasów Państwowych i zostały stamtąd siłą usunięte. Przewieziono je do komendy przy ulicy Opaczewskiej. Uczestniczki protestu zarzucają funkcjonariuszom stosowanie przemocy i bezpodstawne rewizje osobiste. Cała sprawa jest sprawdzana. Wedle oświadczenia Komendy Głównej Policji na każdym etapie działań policyjnych przy tych paniach byli ich pełnomocnicy prawni, adwokaci. Ale cała sprawa musi być sprawdzona. Jeżeli doszło do złamania prawa, to oczywiście zostaną wyciągnięte konsekwencje. Aktywiści z obozu dla Puszczy złożyli dziś skargę na policjantów. Klub Kukiz 15 złożył własny projekt zmian w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. Zakłada on wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach samorządu, czyli także w miastach, do rad powiatu i w sejmikach, informuje wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15. Tydzień temu projekt zmian m.in. w kodeksie wyborczym złożyli posłowie PiSu. Zakłada on wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej. Tyszka ocenił projekt jako bubel prawny, dodając, że bardzo ładnie wykazał to ostatnio przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Szef PKW ocenił wczoraj, że wprowadzenie projektowanych zmian może doprowadzić do zaburzeń lub destabilizacji procesu wyborczego. Według PKW koszt wyborów może wzrosnąć do ponad 600 milionów złotych. Państwową Komisję Wyborczą niepokoi też nagłość wprowadzania zmian. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczęty. Dziś w Wiśle odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego. Wygrał je Austriak Kraft, a awans uzyskało 7 Polaków z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Maciejem Kotem na czele. Ten ostatni podkreślał, że warunki szczególnie na zeskoku były dzisiaj trudne. Trzeba było ratować się przed upadkiem. Przede wszystkim obyło się w naszej ekipie bez upadków, co było też najważniejsze, bo tutaj bez sensu było ryzykować, nie wiem, punkty sędziowskie na rzecz jakiejś kontuzji. Zawody indywidualne odbędą się w niedzielę. Jutro rywalizacja drużynowa, w której wystartują Stoch, Żyła, Kubacki i Kot. Łukasz Kubot za to zagra w półfinale tenisowego turnieju ATP Finals w Londynie. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrali co prawda w ostatnim meczu fazy grupowej 2-6 i 4-6 z Brytyjczykiem Murrayem i Brazylijczykiem Soaresem, ale już wcześniej zapewnili sobie awans. Dziś rywale okazali się po prostu lepsi. Od razu wykorzystali pierwsze szanse, które mieli. Zasłużenie wygrali pierwszego seta, potem od razu wyszli na prowadzenie 3-0 konsekwentnie. Zagrali, uważam, dobrze w tym gemie i wygrali ostatnią piłkę. Gratuluję im. Nam teraz czeka jak najszybciej się zregenerować i jutro jak najszybciej się przygotować na mecz, ponieważ wyjdziemy pierwsi na kort. Jutro Kubot i Melo o finał zagrają z Amerykaninem Harrisonem i Michaelem Winusem z Nowej Zelandii. W turnieju singlowym w półfinałach Belg David Goffin zmierzy się z Szwajcerem Rogerem Federerem, a Amerykanin Jack Sock z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. W piłkarskiej ekstraklasie inauguracja rundy rewanżowej na remis i wygraną. Podział punktów w Białymstoku, gdzie Jagiellonia zremisowała bezbramkowo z Termaliką Brukbet Nieciecza. Jeden gol dał za to zwycięstwo Wiśle Kraków, która pokonała Pogoń Szczecin i jest trzecia w tabeli. Na ostatnim miejscu mimo pierwszej wygranej w sezonie pozostają siatkarze BTS-u Bielsko-Biała. Dziś pokonali 3-2 Espadon Szczecin. Jeszcze na koniec sporty zimowe. Artur Waś zajął trzecie miejsce na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W Stavanger wygrał Norwek Lorentzen. W lidze hokeja na lodzie porażka wicelidera. Krakowia przegrała na wyjeździe 0-3 z GKS-em Katowice. Wygrał za to lider GKS Tychy 6-3 w Oświęcimiu z Unią. Jutro sporo chmur i opadów deszczu, ale od czasu do czasu powinno się przejaśniać. Za chmur wyjrzy też miejscami słońce. Najwięcej będzie go na Śląsku i w centrum. W górach popruszy śnieg, na wybrzeżu pojawią się burze. 3-4 stopnie pokażą termometry na wschodzie, 5-6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia. Jakby go wszystko śmiertelnie nudziło. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka. Steve Nash. Ja bym zatańczyć chciała. Powiedział ten ktoś, kto teraz był nią. Niewidzialny człowiek pokiwał głową, nie odwracając od niej wzroku. Zatańczymy, jak dorośniesz. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Para, Buch, Kino, Wruch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, Mistrzowie, Gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Tobie Ojczyzno Śpiewamy z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy utwory z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Niedziela, 19 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555

Tak ostatnio mam. Rzuca mnie po różnych stylistykach, po różnych płytach, a już jak w środku dnia złapie mnie jakiś utwór znany, czy może trochę mniej znany, to no grozi to tym, że będę go sobie powtarzał do samej północy i prawdopodobnie z tym utworem również i wstanę. Tak było dzisiaj z tą płytą. Z Europa zbliża się nowy album U2, Songs of Experience. No ale my, jak na razie w dalekiej przeszłości, prawie 25 lat temu, utwór tytułowy. Taką mam propozycję, jak Bono dzisiaj przed północą zaśpiewa Red albo Green Light 7-Eleven, You Stop In For A Pack Of Cigarettes, to proszę sobie z tej piosenki coś zanucić. Kiedyś się na to umawialiśmy, to była tonacja trójki, umawialiśmy się na fragment utworu Who's Gonna Ride Your Horses. No to dzisiaj niech będzie podobnie. Może taka wokaliza gdzieś tam pod koniec tej piosenki, może inny fragment, ale myślę, że to się powinno przydać. Gość! Czy ty też tak masz, że jak ci coś wpadnie w środku dnia do głowy, to nucisz i nucisz i nucisz? Ralf Kamiński, cześć. Dobry wieczór. No, ja to przede wszystkim tak mam, że jak już nawet tygodniami potrafię męczyć utwory, które mi wpadają. I są też takie oczywiście utwory, które się nigdy nie nudzą, ale też trzeba sobie to też tak oszczędzać. Ja tak naprawdę najbardziej lubię słuchać muzyki biegając, bo mogę słuchać płyty od początku do końca. Nie słucham takich z bitem, tylko takich bardziej spokojnych rzeczy. Przed audycją chciałeś tak trochę się dowiedzieć, o czym być może będziemy rozmawiać, czy ja tu cię jakoś zdyscyplinuję, czy nie. Witamy w klubie, proszę pana, bo się na to zupełnie nie umawialiśmy. Ja też tak mam z bieganiem. Tak? Ja też tak mam, identycznie. A też biegasz? Też biegam. A, super. Ja jeszcze nie pakuję na siłowni, ale może zacznę. No. Czekaj, bo... Przepraszam. Zupełnie o czymś innym. O muzyce, ale tak, przepraszam. Tak. Ralf, spotkaliśmy się z tobą na festiwalu w takich, no, z jednej strony trudnych okolicznościach, bo tam właściwie był cały świat. Prowadziliśmy audycję wspólnie z Anną Gacek i Piotrem Mecem. Byłeś przy naszym radiowym stanowisku, byłeś po swoim koncercie. Tak. Wokół dudniła duża scena i było mnóstwo rzeczy do załatwienia. I jeszcze do tego wszystkiego był niesamowity upał. A ty byłeś po koncercie i wydawałeś się, jakbyś, no właśnie przed chwilą tutaj wstał do życia zupełnie niezmęczony. Chociaż mówiłeś mi przed audycją, że byłeś bardzo zmęczony. Byłem bardzo zmęczony i to był naprawdę w sumie jeden chyba z najcięższych koncertów pod względem warunków atmosferycznych, bo na scenie było tak ponad 40 stopni. Przyznam szczerze, że po tym uznałem, że chyba te koncerty takie klubowe i takie spektaklowe, teatralne dla mojego materiału są najlepsze, ale to też było jakieś tam ciekawe doświadczenie, które mnie zahartowało. Ale ja się tak cieszyłem z tego zaproszenia waszego, bo to był mój pierwszy raz w Trójce, tak naprawdę. Ja myślałem, że w sumie nigdy nie będę w Trójce. A jednak jest. Ostatnio jesteś z Patrykiem, Patryk Depan, tak. Czyli Piotr Madej, w związku z jego nową piosenką, no ale to musimy jakoś wszystko uporządkować, tak na spokojnie, żebyśmy się nigdy nie spieszyli i nigdzie nie spieszyli na te przyszłe razy, też już cię o to proszę, bez pośpiechu. Najpierw trochę o tobie opowiedzmy, bo ty mi pasujesz, tak jak obserwowałem cię wtedy na scenie, jak słucham tych piosenek, jak myślę sobie cały czas przy tobie, że to jest 2017 rok jednak, pasujesz do takiego, może nie do filmu, ale do tytułu pewnego filmu, w którym wystąpił David Bowie. A Man Who Fell to Earth. Człowiek, który spadł na ziemię. Taki niedzisiejszy kosmita w zupełnie nieprzystających do niego czasach. Też się tak czujesz? Znaczy, rozumiem, że porównałeś mnie teraz trochę do Davida Bowie, tak? Znaczy do człowieka innego niż wskazywałby na to czas, w którym żyje i śpiewa i tworzy. O. Ja na pewno, myśląc o swoim debiutanckim albumie i zanim go wydałem, chciałem, żeby to była płyta ponadczasowa. I jak ja zaczynałem komponować swoje piosenki, to był taki ogromny boom na elektronikę. To było gdzieś tak koło 2009 roku. Ja też się zachwycałem tą elektroniką, tymi wszystkimi zespołami. Też również myślałem, że no to jest chyba oczywiste, że ja w swoje kompozycje też będę pakował tą elektronikę. I tak eksperymentowałem, ale doszedłem później, że myślę, że taką wartością i takim fundamentem, gdzie jest ten mój pierwszy album i to jest taka wizytówka też, że zależy mi na tym, żeby on był taki ponadczasowy i taki, jakkolwiek to zabrzmi, klasyczny. No właśnie, to jest dobre słowo. Więcej na ten temat za kilka chwil. Ralf Kamiński. No z jednej strony, kiedy się słucha teraz płyty Morze, ona jest czyściutka, kliniczna, wszystko się zgadza. I czekam, bo ta wizyta twoja dzisiaj w Trójce, w Ofensywie, jest w związku z tym, że się ukazuje płyta winylowa, rok po wydaniu tej płyty podstawowej, płyta winylowa, wersja winylowa albumu Morze i tam jeszcze będą takie fajne trzaski. Cieszysz tak, się? Tak, ja jestem takim fanem winyla, winylu, nie wiem. Winyli. Winyli, jestem ogromnym fanem, od tak pół roku mam swój gramofon i to jest takie brzmienie. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, to nawet nie chodzi o te trzaski, tylko ja mam takie uczucie, jakby ta muzyka była ze mną na żywo grana w pokoju. Nie potrzebujesz centralnego ogrzewania, bo to cię ogrzewa, nie? Dokładnie tak. No dobrze, to skąd, mówimy dalej, skąd ty się wziąłeś i z którego mniej więcej gwiazdozbioru spadłeś na tę ziemię? Potrzebna ci była naprawdę szkoła muzyczna? Ja poszedłem do Akademii Muzycznej po to tak naprawdę, żeby się nauczyć czegoś i nauczyć się może techniki, żeby się rozwinąć. Na pewno nie dla papierku, ale czego się nauczyłem głównie to pokory. Jak ogromnie ciężka jest to praca. Miałem naprawdę genialną trenerkę wokalną, panią Anię Dążalską, która naprawdę nauczyła mnie, że to nie jest zabawa w Domu Kultury, tylko że to jest ciężka praca i trzeba sobie samemu narzucać tą poprzeczkę. No i też wiedziałem, że pomimo tego, że za bardzo nie znam się na pianinie, fortepianie, to że muszę komponować. Że ja bez swojego repertuaru nic nie znaczę i chcę opowiadać swoje historie ze swojego życia i dzielić się z tym z ludźmi. Może oprócz outro na tej płycie Morze, wszystkie te historie ci się zdarzyły? Wszystkie. To jest tak naprawdę, ten album to jest taka moja historia od początku do końca. Ta płyta się otwiera jedyną piosenką po angielsku, Apple Air, czyli Jabłkowe Powietrze, która opowiada o moim mieście rodzinnym i ona jest o takim wyjściu w ten wielki świat, a później jest historia moich pierwszych dwóch wielkich miłości, wielkiego złamanego serca. Ustalmy coś. Ten wielki świat, on cię woła, czy ty go gonisz? Teraz zaczynam je trochę wołać, ale bardzo go goniłem. Naprawdę. Nie było łatwo i nie było łatwo też grać i przekonywać ludzi do tych kompozycji, które w sumie zdawałem sobie sprawę, że nie są jakieś takie standardowe i oczywiste. Na przykład teraz piosenka My Big Song, która leciała. Pewien znany producent, no nie wymienię tutaj nazwiska, powiedział mi, że tak się nie komponuje. Ja tak się zastanawiałem, może rzeczywiście, ale później tak doszedłem do wniosku, że ja jestem taki i ta autentyczność jest najważniejsza. Że ja czuję, że to ma być właśnie takie, bo przecież najważniejsze w muzyce i w ogóle w pisaniu piosenek są emocje. I jak ja słucham wokalistów czy kompozytorów, to najbardziej czekam na te emocje, na to, żeby się wzruszać. Nie musi to być nawet perfekcyjne, ale jak jest prawdziwe, jak gdzieś tam wydobywa się z głębi, to najważniejsze, po prostu najważniejsze, żeby mieć ciarki. No i zobacz, czyli stworzyłeś płytę, która tak naprawdę no jest pewnego rodzaju szkołą klasycznej piosenki, mimo że kto z młodych ludzi dzisiaj, którzy stają na scenie, myśli o tym, żeby klasyczne kompozycje tworzyć albo klasycznie komponować piosenki. Nie. Myślę, że w tym jest wciąż sporo żywiołu, bardzo dobrze, ale myślę, że nie ma w dużej ilości tych wykonawców takiego właśnie może troszeczkę bardziej klinicznego podejścia. Oni pewne rzeczy biorą na zasadzie łup, jedziemy. Ty nie. Ja nie wiem, ja nie chcę nikogo krytykować. Ja po prostu bardziej patrzę na to, ufam swojej intuicji. I tak sobie postanowiłem na początku i tak zauważyłem, że jeżeli się ufa swojej intuicji, jeżeli też nawet jak się pisze właśnie piosenki, jak jest coś minimalnego, gdzieś mi tam nie gra, to nie mogę tego wypuścić i musi to być zgodne ze mną. Ale wiesz co, jak ja słuchałem tej płyty po raz pierwszy, to miałem wrażenie, teraz powiedz, czy dobre wrażenie miałem. Mhm. Jak posłuchałem mniej więcej do I znów, to pamiętam, to był taki dzień przed festiwalem, zrobiłem sobie stop i pomyślałem sobie, nie, ten facet przy każdym numerze ma partyturę rozpisaną. Że co masz na myśli? No nie, no, że to wszystko jest tak, wiesz, zapisy nutowe. No wszystko. W życiu ja w ogóle, powiem ci szczerze, że ja jestem beznadziejny z nut. Ja miałam takie problemy z kształcenia słuchu na swoich studiach, że naprawdę miałam przekichane, więc właśnie to, co powiedział mój taki profesor na studiach, że Kamiński, ja ci tego zazdroszczę, że ty robisz to tak nieświadomie na czuja. Ja też sobie tego zazdroszczę. Dobrze, że nie mam absoluta i tych takich... Ta. Że ja bardziej idę w te emocje. I też jak ja zacząłem komponować swoje piosenki, to ja kompletnie nie miałem za bardzo pojęcia o budowie harmonicznej, fortepianowej. I tak sobie szukałem, i tak próbowałem, i tak na oślep. No teraz to już siłą rzeczy wiem. Ale to jest cudowne. To było dla mnie takie odkrywanie nieznanych lądów. On ci tak powiedział? Kamiński? Ty to tak naczuję? Kamiński. Mhm. Że ci mi tego zazdrości. On też jest kompozytorem takim jazzowym. Boże święty. Posłuchaj, no Kamiński. A o czym jest to utwór ja, podobno? Ja. No podobno, w ogóle podobno, to jest moja pierwsza kompozycja po polsku. Bo ja kiedyś, jak zacząłem pisać piosenki, to powiedziałem, że ja nigdy po polsku nie będę pisał i nie będę śpiewał. Ale Marek Kościkiewicz, który jest już takim wyjadaczem, on mi tak powiedział, że jak uświadomił mi, jak jest to ważne. No i oczywiście miałem taki bunt, młodzieńczy, że co mi tu będzie mówił, przecież angielski teraz wszyscy znają, że to jest... I spróbowałem napisać podobno. I pracowałem bardzo długo nad tą piosenką. Rozpisywałem kartkami tak naprawdę... Bałem się, no bo to jest w ogóle totalnie inny klucz w ogóle pisania po polsku, ale jestem dumny z tej piosenki. To był też mój pierwszy singiel, który w ogóle ukazał się tam kilka miesięcy przed wypłynięciem mojego morza. Thank you. Podobno. Ralf Kamiński, płyta Morze. A nie chciałeś być po prostu na scenie Rafałem? Ale tak do mnie mówią wszyscy od 2007 roku. Tylko babcia do mnie mówi Rafał. No i mama, jak się zapomni. Ale już mówi nawet do mnie Ralf. Naprawdę? Naprawdę. Rafale to mówią tak do mnie w urzędzie. Coś tak czuję, ojej. Rafi na przykład, Rafał. No ale Rafał, no okej, no. Ralf. Miało być tak bardziej, że co? Że bliżej Europy? Że no bez przesady. Świata, że no, w ogóle o co chodzi? Bądźmy realistami. Nie, po prostu tak zaczęli do mnie mówić i tak jestem. Ale ty jesteś w dalszym ciągu, tą inność twoją podkreślam, bo wiesz, my tu zdjęcia robimy przed audycją, Studio Trójki, żeby gdzieś tam wrzucić, ja no tu trzeba, film jakiś nagrywam. Trzeba realizacja z social mediów. Dobrze, dobrze, ale wiesz, ja wychodzę do ciebie, żeby się przywitać. No co, no wychodzi taki miś w skórze, tutaj jakiś łańcuch, a tu jest elegancki facet. Masz na sobie coś takiego mniej więcej w podobie, jak Michael Hutchence miał w teledysku do piosenki By My Side grupy INXS. Czyli taki nawet, garnitur w prążki, taki wiesz. Ja cię nawet przeprosiłem, że przepraszam, że dzisiaj wyglądam tak elegancko. Elegancja Francja. Ale bo ja dzisiaj grałem z Anitą Lipnicką w Stodole. Ale to jest, Ralf, ale to jest jakaś część tego wszystkiego, nie? A ja się, znaczy czym, tak, kim, czym ty jesteś? No oczywiście, że tak, no absolutnie, że tak. Tak się lubię czasami odszczelić, ale już trochę za długo jestem w tym garniturze. Tak. No dobrze, to powiedz tak, to powiedz trochę o tych emocjach, bo ja to wiesz... Cokolwiek by ktokolwiek w jakim wywiadzie nie powiedział, który ja przeprowadzam, to się zawsze na emocjach kończy, no bo bez nich muzyka kompletnie nie ma sensu. Byłaby tylko robotyką taką bum, bum, bum. Coś naprzeżywałeś już w swoim życiu? Kamiński? Oj, to bardzo naprzeżywałem. Ale to nawet szkoda wchodzić w szczegóły. Ile mogłem na razie zawarłem w piosenkach, ale tak jak właśnie często te kompozycje powstawały w trakcie bardzo dużych emocji i... Tak jest najlepiej. Tak jest najlepiej. I ja pamiętam, jak tak wylewałem te emocje, a później tak wychodziłem z sali, w której komponowałem i tak sobie mówię, Boże, jestem taki no, zadowolony, że tak poszedł ten upust, prawda, że to jest takie moje. No. Ja na to mówię, wyrzucajcie gruz skutecznie. Wyrzucajcie gruz, tak. Wyrzuciłeś? Wyrzuciłem. Tak naprawdę i teraz też, bo to raz w piosenkach, a ja teraz się uczę, żeby w życiu też... że nie tylko w piosenkach, żeby te emocje je tak w sobie nie kryć, tylko ja mam takie żywe emocje w sobie tak, i muszę się właśnie tak odblokowywać, żeby ich nie tłamsić. I to jest bardzo ważne. Nie wolno tłumić emocji. Czuję, że to wszystko kończy się. Chmury wciąż nad nami kłębią i zbierają się i pada bardzo mocny deszcz twoich słów, co nigdy nie powinny padać. To zawsze, zawsze będę cię kochał, chociaż ranisz, zabijasz słowami i pewnie nigdy nie będzie tak samo, to nie chcę, nie chcę cię stracić. Serce, rozum ciągle biją się. Ile mogę znieść, wciąż pytam, zastanawiam się. I twoje ślady na sobie ciągle mam, wszystkich chwil, co wiecznie miał. To zawsze, zawsze będę cię kochał. będzie tak samo wiać. Niebo gwiazd od lat lśni tak samo. To wiedz, że zawsze, zawsze będę cię kochał, chociaż ranisz, zabijasz słowami i pewnie nigdy nie będzie tak samo, to nie chcę, nie chcę cię stracić, nie trać mnie. Nie trać mnie. Niebo gwiazd lśni tak samo. Nie trać mnie. W ofensywie w Trójce dzisiaj Ralf Kamiński, gościem za 16 minut północ. Zawsze chciałoby się to przetłumaczyć: I will always love you. Może i tak być. Zobaczymy, jak to będzie z tą moją światową karierą, chociaż powiem ci tak szczerze, że pomyślałem sobie, że świetnym sposobem na granie muzyki polskiej za granicą byłoby coś takiego, jak robi na przykład Warlikowski, że się gra na przykład spektakl po polsku, a są napisy po angielsku. Ja bym tak mógł grać po polsku, bo nie chciałbym śpiewać już po angielsku. Słuchaj, bardzo, to jest bardzo fajna deklaracja, ale ja wciąż czekam, tak na spokojnie czekam na kogoś, kto, może to będziesz ty, wszystkim tego życzę, żeby coś zahaczyło, wiesz, w szerokim świecie. Bo dlaczego niby nie? Dlaczego niby nie? No, to ja mam takie podejście, że ja tak naprawdę chcę mieć swoje grono odbiorców i czy to będzie jakieś małe grono, czy jakieś stałe grono, to chcę dla nich robić i pokazywać siebie z różnych stron. I pięknie, i bardzo dobrze. Dobra deklaracja i cieszę się, że to właśnie w Trójce i tutaj powiedziałeś. Jakie są teraz twoje plany? No teraz na pewno zaczynamy, to raz to jest płyta winylowa, która ukaże się na początku grudnia, już można ją zamawiać w preorderze. No i nowa odsłona trasy koncertowej Morze. My gramy z moim zespołem, który się nazywa My Best Band in the World, tak światowo jak Ralf, jak powiedziałeś. No, dokładnie. Ale naprawdę to jest, tak sobie trochę zażartowałem z tą nazwą, ale oni są naprawdę My Best Band in the World. Zaczynamy trasę koncertową. To nie są też zwykłe koncerty, to są takie trochę spektakle. Mm-hmm. I szykujemy naprawdę coś ekstra, takiego tajemniczego, mrocznego z elementami teatralnymi. Słuchaj, kto jest twoim największym idolem, jeżeli chodzi o wokalistów? Jest takie nazwisko, które możesz wymienić, powiedzieć, dobra, tu proszę bardzo. Najpierw on, później długa, długa przerwa i później z szacunkiem, ale cała reszta. Ja na przykład w Polsce to kocham Stanisławę Celińską i płytę Nowa Warszawa. Mm-hmm. To mogę tak powiedzieć w Polsce, a na świecie, matko, mam czarną dziurę. Mam czarną dziurę. Ale ja kocham Amy Winehouse. Ja w ogóle słucham dużo kobiet. Okej. Okay. No, tak, Amy? Amy. Byłem mega fanem. Mega, mega, mega fanem. A jak Piotrek Madej pokazał ci po raz pierwszy linię melodyczną do Imion Tajfunów, to co sobie pomyślałeś? Że bardzo dobra kompozycja, że chcesz to zaśpiewać. Szybko poszło? W studio? Mhm. Oczywiście. A nie uważasz, że ten refren jest taki, ja to Piotrkowi powiedziałem, z jednej strony ten refren jest taki, że cię łapie, a spróbuj go powtórzyć. Tak nie, żartuję. To jest dziwny. Nie, jest ja sobie fajny. Tutaj zażartowałem. Trochę trzeba było to ponagrywać, żeby tak było idealnie. No. Ale jest idealnie, to przypomnijmy sobie. Nie zrymujesz mnie. się o tym mówi, ja jeszcze więcej szepczę. Czy nawiasy wszelkie nie zmienią się w kleszcze? Tak to się trochę niespodziewanie wycisza. Imiona Tajfunów, czyli Patryk Depen i Ralf Kamiński. No to teraz tak. Ostatnie słowo pana artysty na dziś, ale to jest nasze pierwsze spotkanie. Na pewno tak. Nie ostatnie. Ja tu ostrzę sobie i uszy i zęby na was na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja bardzo chciałem podziękować przede wszystkim tobie, Piotr, za zaproszenie i za przedstawienie mojej muzyki słuchaczom Trójki. I tak sobie tutaj rozmawiałem z moim przyjacielem, bo przyszedłem z przyjaciółmi dzisiaj, że czy dwa lata temu wyobrażałbyś sobie taki dzień, jak był dzisiaj. I dziękuję ci za ten dzień, bo to jest troszeczkę abstrakcyjne, ale bardzo ci dziękuję. Powiem ci tak, po to jesteśmy. Wiem. Dzięki. Dziękuję bardzo, dobranoc. Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy. Czy tylko sam sobie płonę i tylko w tylko sam. ofensywie dzisiaj Ralf Kamiński. No to jeszcze na dobranoc, tak jak mówiliśmy, ustalaliśmy wcześniej. Green light, 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes. Pa, pa. Zapraszamy